Quero provar das loucuras, ativar novas possibilidades. De volta ao planeta dos macacos. Amigos e amigas, boas-vindas á 17ª edición do Planeta dos Macacos, aquí en Radio Llariz, en radiogaliza.net. Hoxe vamos ter un programa carregado realmente de questões de moito interese, de questões que están, non sei se dizer que provocar un pequeno terremoto político na Europa, o referéndum na França, que este pasado domingo. Hoxe estamos a gravar o programa na cuarta-feira, 1º de xuño. El pasado domingo decorreu o referendo na França con a vitoria do non, unha vitoria esmagadora, alén diso do non, sen paliativos. E hoxe mesmo, nesta noite, estamos na altura a receber os primeiros dados vía internet das eleições do referendo que tamén está a decorrer na Holanda. Estamos tamén, estáse a confirmar tamén a vitoria esmagadora do sim, tamén con unha participación moito superior, unha participación do eleitorado moito superior a, en principio, estimada. Por tanto, hoxe vamos, este van ser os dous temas principais do noso Planeta dos Macacos. Analizaremos aquí un pouco cual é que pode ser ese futuro, as reacciones tamén que tiveron algúns dirigentes europeus, e aínda tamén teremos tempo para facermos unha miscelánea de noticias a nivel internacional, de unhas outras noticias. Como sempre, vamos ter connosco os nosos dous comentadores especiais, os nosos dous colaboradores especiais, o Xosé Rafael de Rebocao. Rafa, bon día, boa tarde, boa noite. Hola, un saúdo a todos os nosos ouvintes. E o Miguel Penas. Miguel, boas vindas. Hola, bon día, boa tarde e boa noite. Moito ben, con eles analizaremos en profundidade todo este terremoto político que está a supor os non da França e da Holanda a Constitución, ao Tratado Constitucional Europeu. Mas antes, como sempre, vamos estar acompañados da boa música. En este caso vamos ter unha estrela, con unha estrela sagrada a nivel internacional, unha estrela como é o Xabán e os seus grandes sucesos. Vamos comenzar a ouvir o Eu Te Devoro. Eu sinais me confundem saber de ti jogado a solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar, devorar você. Pra esperar, esperar, devorar você. Eu viver é esperar você. É esperar você. Quero mesmo viver pra esperar, esperar, devorar você. Eu viver é esperar você. Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Bon, e vamos xa a dar inicio ao noso primeiro bloco, no cual vamos pormenorizadamente analizar eses resultados, esas consecuencias, resultados do referendo na França e tamén xa na Holanda. E bon, os primeiros dados, comentaba antes, na França neste pasado domingo o sim obteve os 45% do voto e o non obteve os 55% do voto, cunha participación de máis do 70%. Por tanto, acho que é unha participación salientável que dá validez claramente a este referendo, que non entanto, para os ouvintes, así o comentamos, é un referendo non vinculativo para o goberno francés. E tamén xa comentamos que o na Holanda, o non, nos primeiros dados que están a chegar, unha participación moito máis elevada do previsto, o 62%, o non atinxe o 63% dos votos emitidos e o non apenas os 37%. Primeiro, gostaria saber qual a opinión en primeira mão, quer do Rafa, quer do Miguel, a isto. En principio, sobre a miña idea, digan o que dixeren os dirigentes europeus, está claro que o Tratado Constitucional sofre unha grave pancada con estes resultados. Miguel. Sí, eu concordo contigo nesta opinión. É claro, nos aquí xa pareceme que é a terceira vez que falamos do Tratado Constitucional para a Unión Europea, e penso que sempre falamos dun xeito crítico, un tratado que era moi incompleto, un tratado que non, pois, que non nos levaba cara unha Europa máis unida e non cara unha Europa, pois, mellor, senón máis ben cara unha Europa que aprofunda máis no mercado, que aprofunda máis nas políticas liberais, e parece ser que a cidadanía de outros estados, a cidadanía francesa neste caso, non é tan dócil como a cidadanía española, e se ten que rebelarse contra a opinión dos seus políticos, pois fai non é sen ningún complexo. Ok, dices que non é tan dócil, lembremos que até o de agora son, acho que, 9 os estados que referendaron o sim ao Tratado Constitucional, e agora son 2 os que referendan o non. Ora, 2 do sim, apenas o Estado español é que acudiu a referendo. Rafa, unha idea a respeito? Bueno, a primeira idea que podemos trasladar a toda a xente que nos está ouvindo é, en primeiro lugar, que este rexeitamento a este Tratado Constitucional, que temos que lembrar unha vez máis que non é unha Constitución, senón unha carta outorgada feita por unha serie de notables e máis non feita por un parlamento como debería ser o Parlamento Europeo, para eso eleito democráticamente por todos os cidadáns dos distintos estados europeos, pois leva un rexeitamento precisamente en dous países con ampla tradición democrática. Primeiro sí, na França e despois na Holanda. Que era Holanda, que era França, son socios, se podemos chamarnos así, socios fundadores da Unión Europea. Son socios fundadores da Unión Europea. E o que se está a constatar é que, primeiramente, a democracia nestes países está máis asentada, por lo tanto, un referéndum, a pesar do que digan moitos opinadores na esfera española, dicindo que se foi unha inconsciencia por parte dos gobernantes facelo, por qué? Porque sale o non, e aquí, desde o medio de comunicación, sempre se bombardeou a favor do sí. Quero dicir que é un eleitorado máis duro, que sabe o que está a escoller, non é o caso de España, que se lee os tratados e que este, como xa dicíamos en outros programas, é un tratado antisocial, precisamente nun país como França, que temos que recordar que por a súa historia é a cuna do pensamento democrático burgués europeo, e foi o primeiro, os primeiros que socialmente tiveron un mes de vacacións por seus traballadores pagos, son os primeiros que están levaron o debate europeo a reducción da xornada laboral e que están vendo neste referéndum un recorte social importante, e o mesmo está a acontecer en Holanda. O que non me vale o desprestixio que se está dando as tesis do non europeo, porque sea apoiada por a ultradireita europea ou por parte do Partido Socialista, cousa que despois me gustaría facer, porque creo que as socialdemocracias europeas no seu seno están tendo dúas corrientes, unha a máis liberal e outra que quere volver aos seus principios ideolóxicos, caso que está acontecendo na Francia, caso que está acontecendo na Alemanha. Solo para rematar, creo que é particularmente significativo a importancia do non francés. E outro día dicía un tertuliano nunha cadena de emisión española, dicía, bueno, que França só representa o 10% da población. Claro, só representa o 10%, pero resulta que xunto con Alemania é un dos motores económicos da Unión Europea. Entonces, que ten balance, digamos que o seu balanzo con a Unión Europea é un balanzo negativo, dicir, contribui con diñeiro e non recebe diñeiro da Unión Europea. Se as súas economías, tanto de Francia como de Alemania, van mal, eso notase no euro, eso notase na recesión económica europea, e creo que é máis importante, por exemplo, que non o sí en Polonia, que ten moitísima máis población pero menor peso económico. Miguel, estou a ler aquí nesta altura na internet unhas declaracións do presidente da Comisión Europea, Durán Barroso, no que diz que o non holandés representa tempos difíciles para a Europa, no entanto que é posible sobreviver a este resultado. Achas que realmente a clase política europea vai ter en conta ou vai non ter en conta estes resultados? Bom, eso está por ver. Eu da clase política europea, a verdade é que espero cualquier cousa. Si tentaron meternos, colarnos pola porta traseira un tratado deste estilo, pois espero cualquier cousa. Un algo defraudado coa socialdemocracia europea, non sei até que punto se pode compartir a opinión do Rafa de que estesen a tentar recuperar unha tendencia esquerdista. O que sí que os vexo é bastante a socialdemocracia, o Partido Socialista Francés, bastante, bastante desconexo co seu eleitorado. De facto, no Partido Socialista Francés había dúas tendencias ben claras. Sí, bom, mas... O número un do Partido Socialista non... O mesmo que está ocorrendo co Partido Socialista Alemán. Exactamente. Bom, mas no Partido, Socialista Alemán optou polo sin, mas houve unha parte moi importante que tamén fez mesmo campaña polo non. O partido optou polo sin e os seus votantes optaron maioritariamente polo non. E na Alemanha, unha das primeiras medidas que tiveron cando comezou o primeiro goberno do actual chanceler Gerhard Schröder, pois aos seis meses dimitiuse Oscar Lafontaine, que era o político que estaba máis á esquerda. E é o político que está liderando a renovación. Mas por fora está xa expulso, bueno, do Partido Socialista. O que temos que ver é máis alá, Miguel. Eu creo que particularmente temos que ver que hai unha parte da socialdemocracia europea que sí que está voltando as súas raíces. A terceira vía é implantada por Tony Blair na Gran Bretaña, que parecía a solución ideal para acadar o poder desde a esquerda europea do Partido Social Democrata, estamos vendo que está fracasando. Por qué? Porque se antepoñen o sistema económico liberal por riba dos direitos sociais e dos direitos conquistados polos traballadores. Non han dacho que dúas das razóns fundamentais que no Holanda, que lembremos que o Partido Social Democrata tamén facía campaña a favor do SIM. Na realidade, o máis do de 80% da clase política holandesa, e dos partidos políticos estaban no goberno, mesmo os principais da oposición, facían campaña polo SIM. O curioso é que unha participación tan elevada, moito máis do previsto, lembremos que no Estado español apenas atinxiu os 45% dese do censo electoral, digámoslo así, o resultado é realmente esmagador. O Rafa está a apontar, acho que unha chave, o facto de os problemas sociais, neste caso, voltaren a ser importantes. Parte dos cidadáns da França, da Holanda, estimaron que a Constitución Europea non tiña en conta ese tipo de questões. Tamén aponto eu que na Holanda unha das questões que o non, que os donou, neste caso a ultradireita, apontaba para dizer, para votar na contra desa Constitución, dese tratado constitucional, era a pérdida de soberanía da Holanda. Achais tamén que isto é realmente interesante? Eu penso que en ambos os dous estados, onde hai uns partidos de extrema direita fortes, ou que teñen polo menos unha representación máis elevada que noutros estados, é certo que tamén hai unha parte do non que é de extrema direita, e que o non é diverso, mas iso non me vale como justificación, porque tamén é certo que o sim é bastante diverso, e mesmo aquí no Estado español, pois os nacionalistas houve quen se posicionou a favor, houve quen se posicionou en contra, entre a esquerda houve quen se posicionou máis a contra, máis a favor. É dicer, o sim é diverso e o non tamén. Agora, nisto que apuntabade dos problemas sociais, penso que sí, que iso é un dos grandes pontos fracos que ten a Constitución Europea, que en materia social é tremendamente regresiva, e aí penso que unha das chaves para ver a desconexión que hai entre a clase política e os resultados é que na Francia e na Holanda hai unha estruturación de movimentos sociais, unha estruturación da sociedade moito máis forte do que no Estado español, e que son sociedades onde os movimentos, pois os movimentos sociais, o movimento asociativo, o movimento de luta polos direitos dos traballadores, o movimento ambientalista, o movimento feminista, pois ten máis capacidade de influencia na sociedade, posiblemente cun os medios de comunicación máis plurais dos que temos aquí, e que entón non todo ten que depender pois directamente da clase política, senón que hai tamén un marxe de maniobra fora da política. Bon, o interesante agora, Rafa, é sabermos o que vai acontecer no resto dos países da Unión. Há algúns que parece que tamén van acudir á vía do referéndum. Se dicemos que houve 9 que non, non teño agora a lista completa, mas entre eles, por exemplo, a Alemanha, que está ratificado polo propio Parlamento. Mas há casos como a da Gran Bretaña, realmente de interese, que teñen previsto o referendo, posiblemente para o ano que ven, para o ano 2006, e acho que está nunha tesitura realmente... Por Portugal tamén. Portugal tamén, principio, parece que para as autárquicas mesmo deste ano... Se hai unha discusión entre a direita e o Partido Socialista, máis unha vez aliñado coa direita, quere que coincida coas autárquicas, e o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda dicen prefere que sexa por separado. Que son os que optan polo non. Que son os que optan polo non tamén. En todo caso, imagino que será moito interesante o que acontece nos países nos que há referendo, porque sabemos que nos que há vía parlamentar vai ser sim, non é? Bueno, a vía parlamentar é unha excusa que teñen os gobernantes deses países, caso da Alemanha, para non enfrentarse a unha derrota electoral clara e significativa. Entón é casi un pacto entre partidos, no? pero sigue a ser como o resto... Un pacto entón entre a direita e a esquerda. Entre a direita e a esquerda, e é un pacto igual que a Constitución Europea ás costas da cidadanía. Entre a esquerda, a direita e a esquerda social democrata, a esquerda transformadora, a esquerda socialista, non está apoiando o tratado constitucional. Quero salientar por nosos ouvintes, cando menos, a información dos medios oficiais que temos, nos convencionais que temos na Galiza, que por exemplo no caso holandés apontaban que o non era da esquerda radical. Bon, quero dicir, cada país ten os seus problemas intrínsecos que se reflicten claramente á hora de votar. Está claro que na França hai un problema de social, sobre todo fomentado por o tema da inmigración do exterior. Hai un medo claramente, creo que en toda Europa, a apertura cara a Turquía. Na Alemanha posiblemente pasaría o mesmo. E despois hai os problemas económicos que está sofrendo tanto a recesión económica, non tan forte, pero si que se nota claramente, pois nos países motores da economía europea, como é Alemanha e França. Escapar é casi unha fuxida cara adiante dos gobernos que firmaron e apoiaron este tratado constitucional e aprobalo no Parlamento. No Estado español saliu ben, eu creo que saliu ben primeiramente por dúas motivacións. Era unha promesa electoral tamén no Estado español ir a referendo do señor Zapatero. Pero claramente saliu ben porque o referendo foi moi recente despois das eleccións nas que saliu como grande triunfador Zapatero, entonces ese efecto de euforia non cabe dúbida que marcou os votantes no Estado español. E en segundo lugar, pois eu teño que dicilo claramente, a ignorancia dos votantes cara ao Tratado Constitucional, porque eu creo que o Tratado Constitucional, ao longo que nos limos partes e coñecemos partes, pero podo afirmar que hai xente que só votou por decirlo de algún xeito suave, papanatismo mediático, é dicir, porque o recomendaba Zapatero e parecía que era bo, porque o recomendaba Raxoy e parecía que era bo, pero ninguén coñece en sí o Tratado Constitucional. É máis, con 165 artigos que ten a Constitución española, e sempre se está falando da vulneración por parte de grupos, de políticos e tal, da vulneración española, e ninguén coñece a propia Constitución española, que será deste tratado que un libro que se lle cae, perdón da expresión, a unha persoa nun pé produce un callo, pois que menos que en España, e con só 25 anos de democracia, nos pensamos que todos os problemas internos os imos resolver mirando cara fora, cando os problemas están dentro da casa, e o da fora parécenos que somos máis europeístas, que somos mellores persoas e que nos vamos a integrar en Europa por dar un sí a unha cousa que descoñecemos claramente. Bon, Rafa, eu acho que con as túas palabras estás a apontar que o primeiro ministro español, Xosé Luís Rodríguez Zapatero, saiu claramente derrotado por este apoio ou sin, este apoio ou non na França. Lembramos que fez campaña tamén na França polo sin, en fin, eu preguntaba a Rafa, non me acabou por responder, non me acabou por reflexionar noutras cousas, o que pode acontecer no futuro de ir a referendo na Gran Bretaña. Lembremos ainda tamén que, embora sexa un país máis pequeno como Holanda, mas de grande importancia en Europa, como é o caso da Dinamarca, un país que se ten pronunciado repetidamente na contra, mesmo acho que da Unión Económica do Euro, Tratado de Maastricht, que pode acontecer, pode tamén ser salientável, pode ser tamén un triunfo do non. Home, eu penso que agora, depois destes dous referendos, as portas ao triunfo do non, ao triunfo de deitar baixo esta Constitución, pois penso que están abertas. E xa había unha enorme hipótese na Gran Bretaña, dubido que se faga o tratado, veremos que pasa nos próximos... O referendo, sí, veremos que pasa. Na altura dicen que todo, que hai que continuar para ver cuántos son os que aproban, os que non aproban, mas é claro que se de 5, 6, 7 estados que o leven a referendo, pois o referendo non é aprobado en 3 ou 4, entón podemos preguntarnos, e que se pasa nos outros estados onde non se aprobou vía referendo? Que conta a cidadanía aquí para aprobar ou non aprobar? Eu non penso que a cidadanía teña que ler toda a Constitución Europea nin toda a Constitución Española para votar a favor ou en contra. Hai outros métodos de información, hai outras, mas é claro que o goberno e os partidos teñen que ofrecer esos métodos, e a cidadanía ten que ter un algo de preocupación. De facto, eu votei en contra da Constitución e non a lin toda, non sei se alguén de aquí a liu toda antes de ir votar en contra ou a favor dela. O Rafa está a pedir a palabra. Agora, eu procurei de informarme e lin cousas, libros ou artigos de xente que podía interpretar, porque de facto nunha primeira leitura tampouco non detectas todo o que todos os análises, todas as interpretacións que se poden facer, e aí sí que concordo en que a cidadanía, pois foi española, a cidadanía do Estado español estivo totalmente apática, foron como aí sí, como pois, como borreguiños que van co seu pastor, moito menos participativa do que na França, onde sí, participou o 70%. O debate foi unha cousa, inclusive con varios partidos como pues, por exemplo, aquí no caso, bon, aquí na Galiza o Partido Popular non tivo ningún debate, o Partido Socialista non tivo ningún debate, no Bloco Nacionalista Galego houve un debate ao final de todo con presas e así un pouco aloucado. Penso que son bastante máis culpables os partidos que a cidadanía da situación que se deu aquí. Bon, a ver, eu neste tema quero discrepar ampliamente. Certo que eu tamén teño que reconocer que non me lín todo o tratado, sí que me lín a Constitución Española, pero eu reparei eu non a votei a Constitución Española, por iso non a li. Eu tampouco tiña idade para votar naquelas datas. Somos todos moi novos os que estamos aquí. Mas a que tiñas que votar, líchela. Lín gran parte dela, pero non a lín entera. Non podes culpar a cidadanía de que voten sin ler unha cousa se tú tamén fixaste o mesmo. Mas procurates información. Claro, procuro información. Eu fago má seguinte pregunta: se eu, con uns poucos estudios, son capaz de lerme un anaco da Constitución, e non quero pensar no resto deste país o que leo, é dicir, nada. E máis, a min non me vale que os partidos políticos den ou non información, porque tú coñeces, Miguel, que hai determinados partidos políticos que non dan información ningunha e teñen unha resonancia mediática enorme, e outros que dan moita máis información non teñen resonancia mediática. Eu creo que o tema nestes asuntos está na información que dan os medios de comunicación. A min me parece moi sospeitoso que, por exemplo, un periódico de direitas no Estado español como é o ABC ou Le Mundo ou O Mundo coincida claramente co País, a Cadena Ser e o Grupo Prisa. É dicir, que son pro socialdemócratas, máis unha vez onde está. Quero dicir, eso é o que lle chega a xente. Si tú pos un medio de direitas e escoitas si a Constitución Española, pos un medio de centro esquerdas, escoitas si a Constitución Española, pos os 5 ou 6 canales de televisión que hai e son si a Constitución Española, e a xente non lé o que lle está dicindo, é que eso é bo, é que é bo para todos. Cando as mensaxes, xa sabemos cando son nos medios de comunicación, son moi curtas, moi concretas, pero moi incisivas. Entonces eso transmítese. E aparte, eu creo que España neste aspecto peca democracia. Despois, con respecto a Inglaterra, vouche contestar, Víctor, que antes na seguinte interpelación dixetes okay, que non te había contestado. Perdona, pero vou non facer agora. Neste momento, Tony Blair non se atreve a facer un referéndum sobre a Constitución Europea, porque sería a segunda eleccións que perdería. Entonces, quero dicir, os gobernos que convocan referéndum teñen moito máis que perder que gañar. Primeiro, si gañas, caso de Zapatero, non pasa nada, pero como perdas, o desgaste non é si te apoyou ou non a oposición, sino o desgaste é do grupo que está exercendo o poder. Neste caso, si un non fora de Zapatero, sería un desgaste para Zapatero, non para Mariano Rajoy, no caso de España. Neste caso, vimos que na Franza o desgaste foi para que convocou o referéndum, ¿sí?, para o presidente francés, que trouxo consigo unha crise e unha remodelación de goberno. Non me imagino eu Inglaterra, co anti-europeísta que é xa por sí. Ora, visto os resultados de Holanda, visto os resultados da Francia, se agora se producira un referéndum, sería non. Quen pagaría? Tony Blair. Serían a segunda debacle electoral en menos de 4 ou 5 meses. Por eso están adiando as eleccións cara a ano e meio. O que estamos a demostrar é que o tratado constitucional non ten todos os seus factores para ser aprobado e refrendado. O único que está acontecendo é que, como si se está a producir máis referendos, que eu espero que sí, no resto, e son negativos, devolvamos ese tratado constitucional aos seus redactores, levémoslo ao Parlamento, e que saia un novo tratado no que todos os estados podan decir que sí, e que non se nos impoña desde os gobernos, que ao final son os representantes dos intereses e das clases económicas máis poderosas de Europa. Está se nos acabar o tempo para este bloco no que estamos a analizar os resultados da França e da Holanda en termos xerais do que está a acontecer na Europa con o tratado constitucional. Miguel pede a palabra. Eu gostaría, no entanto, como última pregunta, encerrar este bloco preguntando, o Rafa agora falaba da hipótese de se devolver ese texto e voltar a se reformular ese texto. De facto, é un texto, é unha das opcións que pediron moitos que optan polo non, mesmo aquí na Galiza, por exemplo. Mas o interesante que vos pregunto é: poderá mesmo voltarse a repetir o referendo na França e na Holanda? Sí, poder, supoño que se poderá repetir, mas non sei cual van ser as motivacións dunha cidadanía que se mostrou. Estamos falando dun 62% na Holanda, un 63% cando se mostrou claramente que está contra este tratado. Volver a refrendar un tratado sin mudalo pareceme bastante arriscado. Agora, ao respecto do que dicía o Rafa, eu recoñezo que hai un algo de incoherencia agora con esta demisión do goberno francés, porque estamos a falar de que isto é un referendo de Europa e entón non se está a avaliar o goberno francés. Recoñezo que ten un custe político, claro, é certo que o Zapatero non lle pasou nada aquí, porque como a cidadanía española foi tan mansiña e aprobou que eles lle dixeron, non houve problemas, e na Francia sí, mas recoñezo que é algo inconexo. E pareceme totalmente cínico o líder do Partido Socialista o domingo á noite botándolle a culpa ao goberno cando eles tamén estiveron polo sí e tamén perderon. Eso xa me parece en tal caso que xogo político tamén. En tal caso que dimita, que disolvan a Asamblea da República Francesa, bueno, e que convoquen novas eleições, mas non vexo eu que sexa un problema. É curioso, do goberno, na Holanda dá a sensación de que non vai ter repercusións políticas. E que penso que na Holanda están falando máis en termos europeos e deixando un pouco fora os termos internos. É o que me parece a mí. Tamén unha dimisión do goberno francés, de facer que dimita o primeiro ministro, tamén vale como excusa. No, é que os franceses votaron que non porque non gostaban deste goberno. Realmente o de Europa era secundario para eles. Se tamén unha leitura que se pode facer, porque estamos dando unha magnitude á situación interna da França, que eu non duvido que haxa unha oposición grande ao actual goberno, mas eu penso que os cidadanos franceses votaron maioritariamente pois a favor ou en contra do tratado, porque o goberno e a oposición estaba apoiando o tratado. Moito ben, Rafa, meio minuto para encerrarmos este bloco. Pois meio minuto é que está todo neste momento, o tratado europeo está no ar e teremos que esperar novas a raíz da xuntanza que haxe de primeiros ministros e de xefes de Estado, e eu espero que haxe a suficiente inteligencia nos dirigentes europeos para que se replantexen este tratado tal e como presentaron a cidadanía. Bom, pois nos aquí no Planeta dos Macacos, tal vez lá para setembro saberemos a seguinte época do planeta, se vai continuar ou non. Todo depende tamén dos nosos ouvintes de Radio Galiza.net e da propia Radio Lleriz. Saberemos o que vai acontecer. Podemos mesmo analizar o referendo, tal vez, en Portugal. O Miguel quería apontar unha última coisa, moito pequena, Miguel. Sí, o fío do que dicía o Rafa e que tú preguntabas antes. Eu, certamente, non teño moita esperanza de que se mude o tratado e de que nos vayan a propor unha cousa mellor, senón, máis ben, un algo parecido. E polo de sempre, os que están no goberno apoiaban e os principais líderes da oposición en todos os estados apoiaban. Non sei quen vai ser agora o que leve a iniciativa de facer algo que sexa sustancialmente diferente. Non que haxan as mudanzas, unhas pequenas mudanzas, mas sustancialmente diferente. Outra cousa que o próximo sí que a iniciativa nestes momentos, eu creo que está na cidadanía, que dixo claramente que non nestes dos países, que son mas a cidadanía non é que vai facer un novo tratado. A clase política, por desgraza, a clase política quando se presentan as eleccións quere gañar, e para iso ten que ter o apoio da cidadanía, e se arrisca mas a que haxa maior número de abstencións, que haxa un mar de fondo nas súas sociedades, e eu creo que terán que tomar nota, porque a cidadanía, en tanto na Francia como na Holanda, xa dixo o que tiña que decir, e nada máis. Eu tamén penso que terán que tomar nota, mas ainda así afirmo-me que eu penso que non van tomar nota. Moito bom, pois, amigos e amigas, encerramos por enquanto estas análises e reflexões a respeito da Constitución Europea, a respeito da Europa, do que está a acontecer con estes referendos ratificativos ou non do Tratado Constitucional. Como xa dixe antes, tal vez en futuros programas do planeta, en épocas futuras, se aquí estivermos aínda con o programa, pois posamos analizar o que vai continuar a acontecer con ele. Entretanto, vamos ouvir un algo máis de música do noso convidado especial de hoxe, o Xabán, e un outro tema aquí dos seus grandes sucesos, dos seus grandes éxitos musicais. Neste caso vamos a ouvir unha canción que leva como título Samurai. Amigos e amigas, e depois de ouvirmos o Xabán, vamos xa con este segundo bloco do Planeta dos Macacos aquí en RadioGaliza.net en Radio Allariz. E temos realmente unha miscelánea de questões do panorama internacional interesante. Fixemos unha pequena selección destas e, por exemplo, eu gostaría hoxe falarmos un algo do caso do Taiwán, con eleições marcadas para o próximo 14 de maio. Falarmos en algo tamén do caso do Sahara e do Marrocos, o conflito con o Marrocos, e aínda das situacións e dos protestos que están a acontecer na América Latina, en concreto no caso da Bolivia e no caso do Ecuador. Comezamos, se creéis, mesmo polo Taiwán, se nos podéis dizer un algo a respecto, Miguel. Bom, do Taiwán podemos falar que no mes pasado houve eleições e pues, tamén é bom dar unha vista de ollo logo no mes pasado, en 14 de maio, foi hai 2 semanas. e tamén é bon darlle unha vista de ollos ao que son os procesos electorais non en partes do mundo que están algo afastadas, mas que teñen bastante repercusión no que é a política internacional. Neste caso estamos a falar das eleccións á Asamblea Nacional de Taiwán, na que o partido do goberno, PDP, que é un partido, lembremos, pro-independentista e que está por primeira vez no goberno nesta, non sei se nesta última legislatura ou na anterior xa, mas acabou derrotando o Kuomintang, que era o partido histórico que viña da guerra civil chinesa, que foron os derrotados que fuxiron a Taiwán, acabaron sendo, pues, gañaron as eleições desde a década de 40 até hai uns anos, até ano 2000-2001, e agora por primeira vez os taiwaneses totalmente pro-independentistas pues levan no goberno pues, unhas cuantas legislaturas, uns gobernos que parecía que estaban a carecer do que é o apoio popular, mas agora mesmo pues voltaron a manter o apoio. Isto confirma entón que as aspiracións da China van ser máis complexas, máis complicadas nun futuro de, digamos, de integrar o Taiwán na propia China. Pois parece ser, porque a cidadanía taiwanesa, como vamos a dizer que o PDP levou o 42% dos votos do apoio popular e o Kuomintang pues levou o 39%. Entre os dous suman máis do 80%, o resto de pequenas forzas independentistas e algunha inclusive directamente tutelada desde a China, pois tiveron unha representación moito menor. Outro dado, antes de comentar isto que tú dices, e se o Rafa quer dizer alguna cousa sobre isto, outro dado que me parece que debemos de significar aquí é que a participación registrou tan só un 23%, e a pesar de que se tomaron iniciativas que se callar aquí nos poden parecer algo exóticas, como o facto de se sortear un millón de dólares taiwaneses entre todos os votantes, é dicir, facía unha rifa entre xente que ia a votar. Son xeitos. Está claro, Rafa, que o conceito democrático non é o mesmo que na Europa Occidental. Está claro que a democracia, igual que o nacionalismo, ten moitas caras dependendo da far do mundo onde se coloca o sol. Eso está clarísimo. Eu que sí concordo con Miguel, acaba de dar magníficamente unha entrada neste tema, e aquí hai un mar, por decirlo de algún xeito, de fondo que se arrastra, que a continua tirantez entre a China continental, a China comunista e a China da illa, neste caso representada por Taiwán, sempre máis pro-occidental, sempre máis tutelada por os Estados Unidos, que se quere desvincular de facto xa está máis non recoñecida como tal internacionalmente da China continental. Unha cuestión importante, apunta Rafa, a tutelaxe dos Estados Unidos pode ter algo a ver tamén esa tutelaxe nos resultados da vitoria dos pro-independentistas, Miguel? Bon, é difícil de saber. O certo é que o Kuomintang, que non é pro-independentista, mas lembremos que son os derrotados, estiveron a gañar as eleições durante medio século, e de facto teña certeza de que era un partido totalmente apoiado polos Estados Unidos, porque eran o partido anticomunista. Mas non era un partido que nas súas bases estuvera a separación da China continental, sino en todo caso a recuperación do sistema democrático ou liberal máis pro-occidental da actual China comunista. É dicir, eran os enemigos históricos dos comunistas, que saíron derrotados se refuxaron na isla, pero sempre tuveron as esperanzas de volver a cadar o poder na China continental, pero non se refletía como tal a unha independencia da por China, por iso, a creación dun novo estado chino, que sería o que pasaría por iso que comentou de que posiblemente lle fosen máis útiles aos Estados Unidos pois un partido que quixese recuperar a China para o mundo capitalista, se non está xa bastante recuperada hoxe polo propio Partido Comunista Chinés, mas ese é outro tema podremos tratar en próximos programas. E sen embargo, penso que do partido independentista de aparecer estas opcións é máis unha evolución natural. Estamos falando de políticos que naceron xa nun Taiwán, unha illa de Formosa, que o nome que lle deron os portugueses cando chegaron lá, un nome que conservou até ben pouco, un nome galego, pois esta illa, que lembremos que o seu nome oficial me parece que é República da China, non República de Taiwán, nada así, a outra China chamase República Popular da China. Lembremos que eles se identifican como chineses, teñen símbolos chineses, falan o chinés e son chineses. Inclusive ao principio, cando se criou a Organización das Nacións Unidas e cando se criaron moitos órganos internacionais, a República da China, Taiwán, tivo a representación internacional que lle correspondía a China, ata que a China comunista se integrou no que é o sistema internacional de organizacións, que claro, por peso demográfico, por peso económico, por peso militar, pois recuperou o seu posto no Consello de Seguranza da ONU, por exemplo. Pois iso eu penso que ao final, pois que máis que un apoio norteamericano, posiblemente sexa esa cousa de políticos que naceron xa neste estado de cousas e pensan que ademais lles pode favorecer ser un estado independente con economía moi potente, falando diso. Moito ben, pois despois desta pequena vista de ollos o que acontece lá, quase nas nosas antípodas, vamos un pouco máis pertiño, é o caso do Sahara e do Marrocos, que teve tamén estes días importante repercusión. O Rafa tiña dados a respeito disto e quería falar. Bom, o que se está a acontecer no Sahara é un problema que, igual que o que acabamos de falar anteriormente de Taiwán, son bellos problemas que arrastra a sociedade internacional, non? Neste caso, pois é o calexón sin saída no que se atopa o Frente Polisario, que son os saharauis que perderon o seu país e a guerra contra Marrocos e que foron ocupados por Marrocos. A importancia desto é que estaba o famoso Plan Baker, aquel ministro de Asuntos Exteriores dos Estados Unidos, que mediou neste conflito para dar unha solución, e a solución pasaba por un referéndum que Marrocos se nega a facer e que sempre contou co apoio da França para non realizalo. Apoio que agora, como potencia colonial que foi España, lle está dando a Marruecos, virando a política que levara no seu tempo a Aznar de enfrentamento claro con Marrocos. É dicir, neste momento os saharauis volven estar como no prácticamente políticamente como no ano que tuveron que fuxir do seu país. Están abandonados por a comunidade internacional. O que está a acontecer é que ante este abandono da comunidade internacional, o Frente Polisario está pensando seriamente en volver ao enfrentamento armado, que desgraciadamente ás veces é a única opción para que as Nacións Unidas fiquen os seus ollos cara a zonas que teñen abandonadas. Lembremos o caso do Timor, recente, de facto. Certo, pois Olla, Rafa, ahora que permíteme un apuntamento, o caso, falando do caso do Timor, que o caso Timor ten moito a ver co caso saharaui, é un máis que unha perda da guerra entre saharauis e marroquinos. Penso que máis ben foi que os saharauis foron atraizoados polo Estado español. Os españoles fuxiron de lá cando foi o da Marcha Verde, cando o Estado español estaba nun momento tamén convulso de transformación política, e desentendéronse. O Sahara foi ocupado por Marrocos e por Mauritania, posteriormente Mauritania abandona a súa parte, e aí hai un certo paralelismo con Timor, que Timor tamén é abandonado polos portugueses, e nese momento cando a Indonesia entra en Timor. Os timorenses afortunadamente xa conseguiron recuperar a liberdade do seu país, e os saharauis ainda están niso. O tema do Frente Polisario, eu penso que nos incidentes que houve estas semanas, que foron nomeadamente en cidades do que é Marrocos e en campus universitarios, enfrentamentos entre a policía e os estudantes, penso que poden abrir unha nova fase ao respecto do que pode ser a loita do povo saharaui, unha especie de intifada, unha especie de non enfrontamento armado entre exércitos regulares, entre unha guerrilla e un exército regular, senón tal vez novos métodos de luita como os que se están dando na Palestina. E se queredes tamén podemos falar un pouco do outro problema que ten Marrocos, que é o RIF, Bon, na verdade é que xa non temos moito tempo, deixamos o Riz para outro día, sí, bon, para outra edición que... do planeta, único un aponte, un apontamento. Sí, no, o Riz que é a zona onde tiña onde era potencia colonial o Estado español, e que tamén cando se marchou dali, Marrocos que non é unha democracia, que é unha ditadura que o señor ditador de Marrocos é amigo do rei español, íntimo amigo, e sei que son un modelo un pouco outro, bon, non sei. Pois o Riz tamén foi duramente represaliado. Unha vez comentamos aquí no Planeta dos Macacos que Abdelkrim, un herói da guerra contra os españois, non pudo viver en Marrocos, foi enterrado en Egipto. Hoxe en día é unha personaxe que non se dá nas aulas de historia de Marrocos, é unha personaxe totalmente denostada pola historia oficial, porque ele non era marroquino, era rifeño. E aí tamén temos unha dura política de represión de Marrocos contra unha parte da súa cidadanía. Ten un foco de resistencia e un foco de represión, un ao norte e outro ao sul. Pois nós desde aquí facemos votos para Nazóns Unidas exerceren por unha vez como tais, elevaren para frente o referendo do Sahara, e oxalá que esa hipótese de recrudecimento e de volta ás armas non sexa certo. E temos unha última questón antes de encerrarmos o noso espazo de hoxe, que é a questón que apontaba a principio da situación dos protestos populares, quer na Bolivia, quer no Ecuador. Realmente, falando no previo a reacción do programa con o Rafael, comentaba que isto tiña moito a ver tal vez pola influencia ou por un efeito tal vez de revolución chavista que estaba a expander por toda América Latina. Rafa, podes explicarnos un algo máis esta túa teoría? Eu quero dicir que, en primeiro lugar, os nosos ouvintes, que o Vitor trabúcase, eu non dixen tal cousa. Quero dicir que hai uns movimentos sociais de fondo, de ben por cuestións indíxenas, ben por cuestións sociais, larvadas en todas as sociedades, e no caso venezolano que levou ao poder a Chávez, ou no caso do Brasil que levou ao poder a Lula, o apoio tanto nun como outro democraticamente, estáse a dar agora tanto na Bolivia como no Ecuador, nunhas sociedades cunha forte presencia indíxena, cunha población socialmente moi deprimida, e que ante a falla de saída e a falla de confianza nos políticos tradicionais, que só lle diron disgustos a esta población, mas o único que chegou a esta clase política foi a enriquecerse e a servir a intereses espurios, esta población estáse levantando contra este xeito de entender a democracia, entre aspas. Entonces é un proceso, eu creo que bastante interesante, á vista do pouco tempo que nos queda. Eu che pregaría desde aquí que non rematara o Planeta dos Macacos, quero dicir, si por un tempo, pero que non fora a súa temporada definitiva. E quero citarte a ti e a Miguel para que no mes de setembro entremos a fondo nestes temas, que dan ese un debate profundo e interesante dentro do que está a acontecer na América Latina. Moito ben, apañamos esa luva, esa suxestón neste caso. En todo caso, bon, Rafa, evidentemente eu percibi mal, entón, no debate que tivemos previo a edición de o Miguel quer apontar un algo a respeito disto, da Bolivia e do Ecuador. No caso da Bolivia, tal vez teñas tú un algo de razón no tema este da... non sei se unha revolución estilo chavista, porque Chávez contaba con apoios no estamento militar e con apoios e gañou unhas eleizóns, non entrou no poder vía revolución ni nada así, lembremos iso. Na Bolivia agora, coa dimisión do presidente Carlos Mesa, coa súa dimisión, que depois volta, que depois non volta, eu penso que teñen dous grandes problemas. Un, o que comenta o Rafa das graves presións sociais que há, movimentos indixenistas, movimentos de esquerda. O interesante era sabermos se realmente hai a cohesión en todos esos protestos. Que eu penso que non, porque penso que hai dúas grandes cousas: iso e o tema da autonomía do norte da Bolivia, que lembremos que é unha provincia que é a provincia máis rica, que é a provincia que é a autónoma do punto de vista económica, do punto de vista financeiro, e penso que aí se están xuntando dúas cousas na no que é a crise. Autonomía que pode ser que pode chegar inclusive ao movemento independentista. Ao movemento independentista, e que non me extrañaría nada que algunha potencia de todos coñecida estuveran a apoiar, pois aí está o petróleo e a riqueza de Bolivia, e deixar de a parte máis conflictiva socialmente, mas afastada do poder económico. Eu pregunto, vos pensáis que realmente isto pode ser preocupante neste caso para os Estados Unidos, e que pode haber un certo exemplo con o caso chavista, e ser sí, pode haber unha expansón dunha certa entre as parremos? A ver, estas cousas son máis doadas neste momento porque os Estados Unidos teñen os seus ollos postos noutros conflitos ou noutros avispeiros mundiales nos que se meteron isos. Entonces, non dan abasto. Se os Estados Unidos neste momento non tuveran o problema de Iraque, non tuveran o problema de Afganistán, de Oriente Próximo, posiblemente estas cousas que están a pasar estuveran resoltas xa cunha ditadura, un golpe militar e cunha represión como a que xa coñecimos en outras ocasións, tanto en estes países como nos países veciños de América Latina. O que pasa que neste momento os Estados Unidos tutela as cousas, pero non se pode implicar a fondo porque a potencia, por moi grande que sea a potencia, non dá de sí. Tú tens potencia a arrancar de 0 a 100 en determinados segundos, pero de 0 a 500 vai perdendo potencia o carro. No, eu penso que ao respecto do que falas dos Estados Unidos, penso que eles teñen capacidade para estar inmiscuídos nos problemas de todo o mundo. Agora, para controlar as situacións, aí concordo con Rafa, eles agora teñen a súa unha cousa a controlar, unha cousa a ter ali, saber que se move, que se cociña na Bolivia, que tal, incidir, mandar uns axentes da CIA que maten a tal líder, que lle preparen, que treinen unhos batallóns destos da morte. Iso poden facer. Levar unhos millóns para que gane determinado candidato. Claro, sí, iso sí que o poden facer, porque Estados Unidos é unha economía moi potente e ademais está feita a facelo, e é Vox Populi, non? Agora, outra cousa xa é a situación, entrar en fondo. Claro, a situación que ten agora América Latina, a situación que non é a mesma, xa non vai ter Estados Unidos a mesma facilidade por enquanto para dominar a América Latina, por enquanto, veremos como evoluciona nun futuro, mas cun goberno como que hai actualmente no Brasil, un goberno como que hai en Venezuela, un goberno como que parece que está apuntando en Argentina, e máis o grano perpetuo de Cuba, teñen a Cuba, inclusive o goberno chileno agora parece que se escora máis á esquerda apoiándose en todos estes gobernos, que hai unha mudanza progresista en toda América Latina. Pois é certo que Estados Unidos non poderán exercer a súa autoridade como exercían antes, sobre todo cando estes países son conscientes do que é os Estados Unidos para eles. Unha mostra témola na Telesur, na televisión esta, no canal informativo que se criou agora en América Latina con Uruguai, non falamos de Uruguai, que tamén acaba de gañar a esquerda, o Frente Amplo. Vemos agora a cabeza Uruguai porque é un dos estados que participa en Telesur: Uruguai, Brasil, Venezuela e Argentina. 4 estados que participan nesta televisión impulsada principalmente por Venezuela, que pretende dar o que nós facemos aquí tamén, dar unha outra visión da realidade, dar unhas opinións que non estexen dominadas polo discurso único que fomentan desde os Estados Unidos e desde os centros do capitalismo mundial. Moito ben, pois o noso tempo está esgotado nesta 17ª edición do Planeta dos Macacos. Vamos voltar de aquí aproximadamente a 15 días. Vamos ter un monográfico especial a respecto dos resultados das eleccións galegas que van decorrer en próximo día 19 de xuño, e con ese programa, con esa 18ª edición, vamos encerrar o Planeta dos Macacos nesta época 2004-2005 que iniciábamos lá en setembro. Vamos ver, comento xa con Rafa, se para a época 2005-2006 vamos voltar a estar aquí a partir do mes de setembro. O Miguel quer facer un último apontamento, Miguel? No, comentarios nosos ouvintes, que será cuando, como mínimo, de aquí a 20 días, porque as eleccións ainda son o día 19, estamos a día 1, e en 15 días non nos vai dar tempo a analizar. Pois hoxe parece que todo o mundo me está a corrixir, eu admito esas correcións. Efectivamente, pois será por volta de 22, 23 de xuño cando vamos ter ese programa, ese último programa do Planeta dos Macacos. Rafa, obrigado. Miguel, Moito obrigado. Obrigado a vos polo convite. E deixamos os nosos e os nosos ouvintes con o Xaván e máis un tema dos seus grandes sucesos. Neste caso vamos escoller un que diz Meu ben querer. Sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem querer Radiogaliza.net, componte nas ondas. Apoiando a iniciativa para que a UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o patrimonio material galego-portugués.